پرشتے سرا اذا قربا قربانا کلچی نجدے کرو دیدوان قربانی لرا وتقبل من احدهما قربانی قبول شوا دیو کس دیدواننا ولم يتقبل قبول نکلش لا من الاخر دی بلنا دا بل پزد کرا گئے ویویل لأقتلنکا خامخا ابو وجنم تالرا مر بدکم قالا اغنیکو تویل اغا چاچ قبول شو انما يتقبل اللہ من المتقین یقینن اللہ قبل اول کی دی پریزگارانونا چی چاچی اخلاسی ستا پا قربانے کی با اخلاس نوزما پا قربانے کی با اخلاس لئن بسطا تو چرتا اوگد دکما تخپل لاس لتقتلنی چی تمامر کے ما آنا نیمز بباسط اگدون کے یہ اخپل لاس تا تا لیقتلک زر مڑکما یقیناً زیرگم دا اللہ نا چپالون کے دا مخلوق رہے ان خاف اللہ رب العالمین زد آغ ذات نہیں لگم چھ رب العالمین دے لہذا زستا سے جنگ نکو ما خود دوم رویم انی اوریدو دلتے ہو سوال دے سوال دارا جی چھ چوک دا چا دا گمراہ کولو ارادہ کئی دا ہو گناہ دا تو سڑی ارادہ کردے اپلان کئی بگناہ کے واقعی دا سڑی دا خپل گناہ دا نہ اوریدو دے دا مانا نہ دا دے توی اثر د فعل مراد د ارادے نہ اثر د فعل دے اثر د فعل کم دے کہ تما وجنے او زدی نہ وجنم دے نہ تیجا چدا جے بخپلا گناہ اس ما پ گناہ گرفتار شے نہ تیجا دا یقینن زغواڑما انتبوا کہ تا اختشے بسم اس ما پ گناہ مانے کہ زم تما وجنے دا می دا یو گناہ دا و اس میں کا بخل گنا مان جستا قربانی قبول نسلا بس دو زخیر نو دا جزا دا ظالمانو دا فتو وات لو نفسو حابل یو زی کی او دو قابل راغ گٹ گٹ رواغست بلے سر او دراوار تر مڑے فتو وات لو نفسو پس خیستا کرتا نفس دا قتل آخی و جلد خپل رور فقتلہو پس وی واجو پس بہا پس اگر جد من الخاسرین تاوانینو نا تاوانش تاوان چوکو ارور او د پلار او مور نے شریکو او د ارور پ مرگ مانے سڑی ملا ماتی نور او نقصان او تنور سولے ظلم پہ نو کڑے ارور مڑکو خپل تاوان او کام تاوان دنوی د ارور قتل و تاوان اخروی راغ سزا وا کہ حدیث کے راجی نبی علیہ السلام و اولنے قتل جب مقدس مگا کڑے قابل کڑے دے اور جب دنیا کے سمر قتل نہ کی گی تو قابل و مکمل برخی پر قتل نہ کی زک چاچے دا گناہ و تاداوی خے دے سمر خلق دا گناہ کی دے تاداوی خودون کی بس سزائی اغنا بس اسے دا دفن کول طریقہ و تیادہ نوا شیطان چرے سڑی تا چل تا زی پوری خی خواہ خواہ نخی وشلے یو زلے وے سڑے او سڑے بو کٹ کی متش متیازے کولے وے خزے تے ولے چرب دی میراث کا کٹ کی متیازے کے اگے ولے یو خزے زما یو دوست دے ما خیستا زے تبوزی ما تو ان دے کی متیازے کو متیازے کوما اگے ول دا خو جدا شان دوست وی خو خزانہ دی وڑا اگے ول بالکل ہم دقت غواڑما خزے دوست شپیل را گئے تو ویلا پلانٹ کے راتا چی میتیاز لکھے پوسم اگر ویلا میتیاز ہوئی رمائن دیر اوکڑے یہ خزانہ خدا دچیر تو اوکھے اوکڑے اگر ویلا رازا ور خدا مانے خزانہ پی پیسم چی خزانہ لگا شے کور سورے ہو و تو ویلا چلو کا پا دیس سوری کی بای زکاتا کما دلاس نبادی ونی سما او کوز خزانہ پا منگی کی پرتا دا برا واخلی و رازا دا چی خزانی چی کوشو دل تو مالک پھر مالک پھر آپاچے مالک پھر آپاچے تھا دے دوست برد لاسون نہیں بولے دے مالک کچھ دخبور نہیں بولے دے یہ پورتا زور کے بلکہ زور کے سڑے وہ مسئلہ بولے مت سب کے مان اگے والا دخلا سے دو طریقے جب سڑی پاس اکول رہا پڑے گا غیر سے کٹے تو گولو نہ ڈاکو خزی تبھی والا بیخ دے وہ مخت نہیں ملتے گول وکڑا اگے والا تار تارا میں نے خزانے کو اختلے کرنا تارا من خزانے نے اختلم دا کہتے نہ کہ دلے شیطان سڑی تو چل چیو اندازہ پوری خی خو آخو تا نخی دا چلے تو خود چ سڑے مڑکا لیکن آخو تو چل نخی جی دا خود دفن کول مغواڑی ہوشلے دا خدے پا مخلوق کی بد شکلا ہوشل خبر مانے بد شکلا امدارنگی ہرسناک دا کارگر فاسق دے دا وی ہا ایک کارگر گند کی ام خبر کارگر آ گئے بل کارگر مڑو پاگی خیر راوڑ کے دونوں علم عقل دا سر ام خبر پوئے راس روے خجی دا شیطان چ وہ ارون دا یوسف علیہ السلام تھا دا یوسف علیہ السلام غرزول دا خو تخیستہ کلا چھ دا کوئی کی او غرزوئی شیطان ہوتا داویلا چھ کمیستی او باسائی خود دسی ہوتا ونوی چھ دا کمیست خو لگ وشلا وشلا پلار خود سے یقین دازی کانا چھ دا کمیست شر بخشلا ولی روغ جوڑے ولی کمیستی اوڑ نو یعقوب علیہ السلام ولی عجیبا شر مخ دے خر روغ جوڑے تیست لے دے خان دا یوسف علیہ السلام بلا واقع پیر آلا کبھی سوئے بل جائے کہ وش لے دا کمیس چے وش لے دا شیطان ویلے چل تا کمیس روغ جوڑ پاتے شیر آشد دے کمیس تے وش لو دا شیطان تا دا پتن ہو جی کمیس دا کم تر نسل ول پکای دا مخی تر بنا کدھا شاہ تر بنا کمیس اے وش لاغاں وران جائے کہ وش لے دا کمیس دا مخی نسل ول گوڑا گئی شاہ دڑے وش لو خجی کم سڑے چلا اللہ دن خلاف کئی دینا کارغ جوڑی گی دینا بد شکل جوڑی گی قرآن کریم دیو خز واقع ذکر کرے گا یو خز صورت نحل کی راضی اوشل خبر مانی چھ ریشل بے کول کول کول چنور پڑو بے دل کشو ریشل تو شروع کر ٹوٹے ٹوٹے بے کول اوشل خزا ناقصات العقل ہائے کا جو لاگنا مجنون لے وانا دادرے وانا سی بتن کی راجا مش یو لے وان جو لاگن دے مدرے مزنا نہیں دادرے وان سی بتن کی راجا مش دا بولے داجی نق زلاح دے کہ شرعت نے خلاف کرو شرعت نے خلاف کرو کل لتی نقزت غزلہ من بعد قوت انکاسا وشل رائے کا یا رائے تے حمقا بے تویلا کمک لکھا و فکر دشا نو شرے دا خو دلی دی چی کم سڑے دا شر نہ خلاف کئی اللہ دا دی سڑی شکل بدل کی دا دی وجنا کم سڑے چ ناروا کئی داغی شکل تو گر دا شکل بے رو رو بدلی گی وشل دا پیخور لیڈرن کا اسپتال کی یو کالے ہوں دشمنی مال شو یو سڑو پلا خدا وسرو نا چا بکنزلی شروع کڑے شروع کڑے شروع کڑے شروع کڑے چ بانگو نہ کیدا نو سای ورکا پری کنزل کی رسال اڑا منگے دی زنانہ تہ پوس کو چ خور دا سڑے چ دس کنزل کی رساو خدا دی چا عمل کو اگے ول چ دا سڑے شرابیو ددی عمل داو چ دیو پو تمام زندگی کی شراب سکل شراب و نتیجہ دا شلا چھ کلمہ دا شہادت دا مرگ وقت کی نصیب نہ شلا کم سڑے چھ گناہوں نہ کئی اللہ دا دے شکل بدل کی اللہ دے جسہ بدل کی اللہ دا دے پرنگ کی تغییر راولی اللہ دا بدن سے حصہ واخلی فکر دے سام مزا دے وجن رب العزت فبعث اللہ غرابا پس راولے گا اللہ یو کارغا دے تو ضرورت نہیں تھا کارگر کے فرشتہ ہونا نا یو کارگر کارگان ہونا وہ یو مڑ کارگر پرو تو پاگے خاور رواڑا ہونا یو حسو کنستلے کول پریزما کے لئے یور یو چو خی دیتا کیف یواری سو اتا خی چی چرنگ پٹ کی اگا بدن دخ پل رو را سو آ زان لعورت تا نوی اوشل خبر مانی چی دا عورت کرتا ولا پٹ کنور پریدا نہ سو ازان لگے تو نہ وہی سورت آراف تھا سورت آراف اوشل خبر مانے دا آدم علیہ السلام واقعی خجی آلتا آیات نمبر شلم وسوسا لہما شیطانو وسوسوا چل شیطان دتا دیدوانو تا لیبدی لہما ما وریانہما من سوآتہما چخکارہ کی دیدوانو تا آغتو چی پٹسوی دینا من سوآتہما سوآت دا مانا نا چاورتو نا دی من سوآتہما دا دید بدنن او سوآ لپس بعین بدن سرے سوآتاخی لپس نہیں راگ لے سوآتاخی دا دے دا مانا نا چی قابل داویلا چی کیفا لیوریہو کیفا یواری سوآتاخی چی پا قطع عورت غلیزو لپٹ کی نور بخکارہی اگر کارغی چی دپن کڑے ہو نو پا قطع عورت غلیزو لپٹ کڑے ہو کنو ٹول کارغی پٹ کڑے ہو نو سوآت راجی پا مان دا عام بدن سران دا ابن کثیر پا غروی سر راجی چی آدم علیہ السلام کل دا جنت ونا وچا کلا نو پدی گتو پدی نکونو باندی دا جنت نورانیتو نورانیت تا گتو نوچت شو پوشولے کیف یواری چرگی پٹی سوات آخی بدن دخ پدرو را ویویل یاویلتا دا یاویلتا مانا بدانکو ہوئی چا حی ارمان ارمان مداد یاویلتا مانا نا دا داد لیتنی مانا دا لیتنی لیتنی ارمان یا ویلتا مانا بدانک جہائی ارمان یا ویلتا ایز ما حلاکتا یا ویلتا پسی کی یا ویلی دے اگر بے تیو سراوڑے شو یا ویلتی یا ویلتا دے جوڑ شو یا یہ بدل شو پالیف سرا یا ویلتا ایز ما حلاکتا اعجزتو زکمزور شم شم پشاند دے کارغو مطبعو کم اواریا پسپٹ بکم سو اتاخی بدن دخ پدرو را فاس بہا پس وگرزید من النادمین دا متحیرنا حیران او پریشان شو پکر دشا او نادمین پخیمانتے مانا ندا ابن کثیر وی ان ندامو دا توبتن ندامت و توبیتا وی دی توبن دا استدی وی آدم علیہ السلام و حضرت حوا دے دہا بل قبر ترال او یو سور از جڑلے او قابل چے وہ دغر پو چکا کہ وہ یو زلے گرزے دو او یو غوائی راگے پا خکرو مانیو دا جکھ غر نے خکت راوارتا ہو او رگونے ٹول وشے دا مرش پوشلے دویم قول دا چے آدم علیہ السلام تا خیرے وکڑے بس پس مکا کی غرکش او دا اولنے سڑے دے پہ انسانانو کی کتاب وورد جہنم تاول داخلی گی او کن دا دو قتل حلال گرنڈ دے مکمل فکر دے سو نجی خجی دیو آگا پہ ہم بار شد بلکی دیشی مقصد طویلم کسی وشو لخوا برمانی علم اللہ تا مفوض دے سزائے اوچا تو زکا پکار دا کہ سڑی دیر اولنے اقدام کرے چاچا اولنے اقدام دا دے عمل کرے دے زکا دے قتل ببارکی رازی چھ مَن یقتل مؤمنن متعمدن وجزاہو جہنم خالدن خالدن کی کہ قرط قرطبی لکلی پکر دے شا چھ مقصد طویل دے خود دیو بارکی دا خود تمام قاتلین سر دے اکا مقصد طویل شنم شی دے پکر دے شا خبر دا خدا بیا مکسی چغب اوگ دی اوگ دی خاتول بھئی فکر دشا خجی فاسبہا من النادمین خجی وگرزی دادا متحیرون وگرزی دا نادمین پخیمانا نو متحیرون خجی او قابل تا دفن چلو خودا وشو دا خبر مانی نو دیو جنا وی حضرت علی رضی اللہ عنہ وی چکلا اگر قابل خپل ور قتل کو وی آدم علیہ السلام جڑل ویل بے تغیرت البلاد ومن علیہا فلون الارض مغبر قبیح تغیرت البلاد ومن علیہا تغیر را گئے پا خرونو کی او حاغ اچھو چپ دا خرونو کیوں فلون الارض مغبر قبیح رنگ د زمکی خړ شو د زمکه مخ کی خړ نه و مخ کی سپینه و او قبیع بد شکل شولا تغیر کل ذی لون و طعم وقلب شاشۃ الوجه الملیح متغیر شهر رنگ او هر خون و دا میوی چو د میو کی مخ کی تریواله نو ټول خوږی وی د دې نور تریواله کی پیداش هغه مخونه چې کم خیسته و نو آخیسته مخونه کی هغه خائص قط کم شو من اجل ذالکا دیو جنام لکلیو بنی اسرائیلو باندی انو من قتل نفسان چاچی واجیو نفس پا غیر دا نفس نا یا پا غیر دا پساد نا پر ازمگا کی سزائی سمرا دا گوی دا چو وجلی وی خلق ٹول یو سڑے و لگی دا یو سڑے مڑکو دا سڑے پی وجلی کی گی یو سڑے و لگی دا سل کسانے مڑکلو ام دا یو سڑے پی وجلی کی گی یو سڑے مڑکو دا یو سڑے پی وجلی کی گی دا دی یو سڑی پا قتل مانی ٹول کلے راجا مشو ٹول کلے پی وجلی کی گی نو دا دی وجنا سزائی دا فکا انما قتلن ناس جمیعا گوی دا چوی وجل خلق ٹولا ومن احیاها چاچ جوان دے که یو نفس من بچے که دا قتلنا ومن احیاها چاچ بچ کو یو نفس دا قتلنا فکا انما احیا الناسا گوی دا چی جوان دے که خلق ٹول ولقد جاتهم یقین دا اگلی وقتی دا پیغمبران دا زمنگا بل بینات پا دلائل اخکارا و مانی بے یقین دیر دینا پس دینا پل ارد پا دیزمن کی لمسربون خامخاو زیتی کون کی امور انتظامیہ پوشل خود معاشرے او اصلاح دا آغا خلقو چی کم خلقو تا طریقی کی سزائی پا سلور طریقو سا ذکر دا ایو قتلو او یو صلبو او تو قتل دیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارد مال سڑے وجل دے مال نہ دے اگستے دا سڑے پیو وجلش سڑے مال وجل دے مال امتا اگستے پسولے دکلش مال اگستے دے سڑے نہ دے وجل لاستے کٹش سڑے وجل ام نہ دے مال امتا دے غستر کی پی برگی برگی رئی استری دی دا سڑے دے جیل توا چولش او یونفور من الارض یا دا خبر او آلا دا رے دا بادشاہ دا حاکم تا تو حاکم مناسب قتل اگانا قتل کئی تو مناسب پانسی پانسی کئی تو مناسب دا لاسا دا خبو کٹکول آگا ہو کئی یا جیل توا چھو وہ شلے خجی آگا خلق چگڑاکی کئی کچر تا اسلامی قانون پا ملکی وے نو یو کس دا بچو کی ظلم کی او بیا دی وګورئ کې چرته نور خلق به د عمل کې بعد بدماشان پیدا شو نو مال بل نوم کېږي یا نه پیدا کیږي هغه وایي چې څونه بدماشي کوم خلق د ډیر خپ درنست ترګمانی ګوري انما جزاء الذين يقلن جزاء ها خلقو چې خلاف کوي د الله او د رسول او يسعون في الارض فسادا او کوشش کوي په دې ځما کې د فساد ايو قتلوا ریو وجل شی یادی پسولے و پانسی کلے شی او تو قطع ایدین وارجلوهم یادی کٹ شی لاسون اخپی دی من خلافین عدل بدل خلاس گچ اخپا گچ لاس اخپا او یونفو من الارد یادی و شرل شی دزمکی نا او شرلون مراد دے جیل تا چول جیل تا چوئی ذالک لهم خزیون دار سوائی دے دے پار پا دنیا کی دے پار پا آخرت کی عذاب لوی دے آن د ڈاکو خلق کی توبے ویستلا مگر آ خلق کی توبہ اباسی من قبل ان تقدیر علیہ مخ کے دینا کہ تاسو قادر شی پاگے مانے قادر شی پہ نے وہی نیول امنری اور توبے ویستلا مدعی تو اللہ بخنو کی فعالم و پوش ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے مہربان دے اور توبہ کے شرط دا دے تو بندگان و حقون خوڑلی وی نو اغو آغی تاوالکی یا بد آغی نمافی غواری مگر آخل چی توبہ و باسی پا حقوق اللہ کی فقط مافی توبہ و باسی او پا حقوق العباد کی اغیل حق ورکول یا لاغی نمافی غختل لی

قالوا بل يداه ممسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويطفئون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربهم وانزلهم ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان ارتفعت ما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تحصى على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ان لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد فان لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله رسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يفركون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وإلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يسألون بئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسل ترى أمرهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتب لنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا على القوم الصالحين فأسامهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم كسوة او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام من ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة بين الله في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد نار وأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين وعلى ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا سبحانه وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لولا يعرف يقسمان بالله لشهادة وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتُطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إلا تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير سورة مائدة کی مسئلہ ہل او د حرمت بیان ولا سورۃ پہ اعتبار دا حاصل منقسم و لس بابن تا سلور بابونا مخ کی ذکر شو پینزم باب شروع و باب کے جزاد ظالم وا او امور انتظامیہ دا معاشری و او ترغیب ورکو جہاد تا دا آیات کریمہ چی یا ایہا الذین آمنو دے دے کے در اوامر ذکر دی یو امر اتق اللہ دویم امر وابتغو الیہ الوسیلہ او درم وجاہدو فی سبیلہ دا تقوی تفصیل مخ کی سورۃ بقرہ کی ذکر شو اور دا تقوی پا تفصیل کی منگ دا ذکر کریو کہ تقوی کل راضی امتثال الاوامر او اجتناب النواہی لارے بپی ہودل للمتقین دغ متقین و نہاغ متقین مراد دی چی اجتناب د نواہی ام کڑی و امتثال بالاوامر ام کڑی او کل تقوی راضی فقط پا اجتناب النواہی سرا لکہ دا آیات منگلاڑا ولی و دا سورت مائدی پینزہ دیرش چی دل تقوی اجتناب دے دا نواہی اونا او ابتغاء الیہ الوسیلہ و جاہد فی سبیلہ دا امتثال دا اوامر دے دا وسیلے دا لفظ وسیلہ وزن وسیلتن وزن فائلتن دے او دا لفظ قرآن کریم کے دو زراغلے دے یو دا لفظ سورۃ مائدہ کے دے پینزہ دیر شایات کے او دویم سورۃ بنی اسرائیل و پنزوس کے دا وسیلے یو معنی دا قربت دا وسیلے دویم معنی دا ہر غشے جہاغے معنی قربت اللہ تحاصلی کی دہاغے مانا ذریعہ دا وسیلے درم مانا دا المرتبۃ القریبۃ الی اللہ تعالی للرسول فی الجنہ تو مقام محمود او مقام دا شفاعت ولی کی بانگ کی چمنگ ویو آتے محمد الوسیلہ دا بانگ پہ دعا کی آیات کریمہ کی دل دو معنی مقصود دی جو وسیلہ تقرب دے اللہ تا او یا غزریات نجدے کے دلو تمام مفسرین وی وسیلات تقرب دے اللہ تا فا اعمال صالحہ و سرا او دلت دے وسیلے معنی دانش دے چھو وسیلہ دے پا زوات فازلہ و سرا دا مکمل تیروتل دی چی تقو اللہ کی انتصال لعوامر و اجتناب عن النواحد دے نواحی دے او دا وسیلے نمرا وسیلہ پا زوات فازلہ و دا زکر دا معتوب و دا معتوب علی پا وقت کی قمینس کو الابودی وی دا مغایرتنا دے توائی تفسیر من عندہی ابن کثیر وی تقوی اجتناب عن النواحی دے ابتغاء الوسیلے نمراد دے وسیلہ بالاعمال الصالحہ مستدرک حاکم کی جکم وسیلہ دا آدم علیہ السلام و محمد علیہ السلام سردہ شاہ عبدالعزیز بستان المحدثین کے وائی او تفسیر جامع البیان و تفسیر سورہ طلاق کی ویلی دی جو مطالعہ دا مستدرک جائز ندا بغیر تعقبات دا ذہبینا زکا تصحیح حاکم دا غیر معتبر دا او حدیث معنی من ذکر مخی کڑے اوچ دا حدیث ضعیف دے وسیلہ پا زوات فازلہ ندا بلکہ وسیلہ دا پا اعمال اسرام او دا وسیلہ معنی لغوی قربت او نجدکت دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الرد علی المنطقین کے وائی الوسیلۃ ہی القربا والزلفا امام ابن قیم ذکر کری دی ہادی الارواح کے عرب وی وصل الیہ اذا تقرب الیہ یو شاعر دو وسیلے بیان کر دے ار الناس لا یدرون ما قدر امرهم الا کل ذی لب الی اللہ واصل ز خلقین ما جن پویگی د خپل کارون په قدر مانی او ها او خبردار هر ذی عقل اللہ تا نزدې کیدون کړي ان الرجال لهم الیک وسیله ایا خذو کی تکهلی وتخذبی د ناری نو د پارا ستا په طرف باندې قربت دے چتا ونی سی نو تران جو لگاو خیزاب نکری جو لگاو نو وسیلہ قربت اذا غفل الواشون عدنا عدنا لوصلنا وعادت تصافی بیننا والوسائل اگر چغل مار خلق جکلا غافل شی نو من خپل فی وسوال تبیزان را گرزو او واپس کی گیا سپائی پا مابین زمن کے او قربتنا ابن کثیر ذکر کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چل وسیلتو بمانا القربا او منتحل اعرب ذکر کری دی ام دارنگ تفسیر سیراج ذکر کری منتحل اعرب ذکر کئی وسیلہ بمانا نزدیکی مدارک وی وسیلہ نزدیکت دے اللہ تا من فعل طاعات و ترک سیئات نیکی کولو گناہونا پر خودل تفسیر بیزاویم دکلی دی روح المانی جمل سلیمانی او مفردات دی امام راغب اصفهانی او کبیر کی امام رازی دا خوندر ویزا کتاب دی مخزن الاسلام یو کم دیرستم صفحہ دا وی وسیلہ رب تا چدا یارانو که پوہے گئی خود پوی دو پشکل ویلی وسیلہ رب تا چدا یارانو که پوہے گئی فرائض واجبات سنن چپ زیادہ کئینا دیتا وسیلہ وی بیور پسیٹ کی ذکر کلی وی چرا مانا میں پا تفسیر بیزاوی کی دلی دلی چلو طاعات ترک سیاد طاعات کی فرائض دی واجبات دی سنن مستحبات دی وسیلہ رب تصدر یارانو کے پوہے گئی فرائض واجبات سنن مستحبات چپ زیادہ کئی نا او بے وی دا مانا چھ کمی میں اکڑا نا دائیں پا تفسیر بیزاوی کی دلی دلی ولی دیر گمراہان وائی وسیلہ میں رب تپیر دے خلق زکا پسیز غلی گمراہان دے شرمیندہ شی چھ مانا تغییر اینا ولی دیر گمراہان وائی وسیلہ میں رب تپیر دے خلق زکا پسیز غلی وی گمراہان خلق وائی چھ وسیلہ خو پیر دے پقیر دے بزرگ دے دا وسیلہ دا او خلق بسیز غلی زکا زغلی آخر کی خیرے کئی ایو گمراہان دی شرمیندشی چی مانا تغییر اینا اللہ دا گمراہان وہ شرمی چی دا وسیلے پا مانا نپوئی گیا دا مانے فرق کئی جلاو العینین ذکر کئی پی محاکمت الاحمدین چی وسیلہ پا زواد فاضلو جائز ندا نپا ذات دا حی او نپا ذات دا مڑی باندی لند دا انکار کول دا مطلق وسیلینا دا زندقیت او دہریت دے چو مطلقاً سڑے وسیلہ نمانی دا سڑے زندق او دہری دے او وسیلہ مطلقاً ثابت اول چو ہر چنگا وسیلہ زیمانم دا شرک دے خبر دا چو تجزیہ وکڑے شی چه ده وسیلی بعض اقسام جائز دی داغی سڑه استعمالو کی او چه کم ناجائز دی چه داغی نا سڑه زام بچ کی ده وسیلی دولس قسمونه دی شپک قسمونه بلکل جائز دی دا کولشه او شپک نا روا دی توسل ده اللہ پا نمونو مانه ده اللہ پا صفاتو قرآن و حدیث کشتا دے اللہ نمون را واخلا او ذکر ہے کہ اللہ تے وسیلہ کا دویم قسم توسل پا اعمال صالحو دے نیک اعمال دے وکڑو دا وسیلہ کا اللہ تا دام ثابت دی پا قرآن و حدیث سرا درہم توسل لے پا تصدیق النبی او ایمان پا رسالت مانے دا توسلم جائز دے او دا دے رجع کی گی اعمال صالحہ او تا اگر کہ دیلا علماء نمیخے توسل بلا انبیاء او اصل دا دے توسل بی تصدیق النبی والایمان بیہی زدہ نبی تصدیق کو ما ایمان میں پیراوڑے دے اللہ کا داتا تو مقبولی نظم الاکار ہوگا سلورم توسل اللہ تا درود ویل پا نبی علیہ السلام مانے پا نبی علیہ السلام درود وی او دین رست وی اللہ زما پلان کے کاروں کی پینزم توسل بے دعائی نبی فی حیاتی ہی وکزا بے دعائی صالحین پیغمبر نے دعا غواڑی دا غی پجون کی دا نیکان و خلقوں نے غواڑی دا جائز دا شپگم قسم چه اللہ را بلیو اضافت کی عباد الصالحین تا اللہم رب جبریل اللہم رب ایوب اللہم رب سلیمان اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ چه تربی دا پلان کیو دا پلان کیو دا پلان کی زمانہ کارو کی دا شپت قسمنا دا وسیلی بالکل جائز دی بلا شکین و شبہتین و شپت قسمنا نور دسی دی چی باز مکرو دی باز حرام دی باز شرک دی نو چکم مکرو حرام شرک منحیات نوی مسلمان سڑے وی دیتا دا بد مکروہات و مناہیو حرام و شرک نظام بچ گئی اور جب میرغب کی ہر سوائی ہر سے کئی دا سنگ مسلمان دے چدا حلال اور حرام من سے فرق نہ کئی وم قسم توسل بے حق فلان و بے جاہ فلان و حرمت فلان دے. حضرت ابن عبدالسلام و داغی تابعین وئی دیا الفاظ و ذکر کول جائز نہیں مگر بن نبی خنابیل پا اصح القولین کی ذکر کئی جدا مکروہ تحریمی دی. او شامی در مختار او کتاب اقتضاء الصراط المستقیم او شفاء الصدور کے وشل خبر مان دا مرعی ابن یوسف کتاب دا شفاء الصدور حقیق قول دے امام ابو حنیف رحمہ اللہ نقل کرن ابی یوسف عن بشر بن ولید عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ لا ينبغی لرجل ان یدعو اللہ الا بہ ابی اسماء و صفاتہ. داد بندہ دا پارا مناسب ندی جائز ندا چ اللہ راو بلی مگر چ اللہ را بلی اللہ پو نمونو پو صفتو نراو بلا. امام ابن قیم وی لفظ لا ينبغی دا نفی دا تاکید دا مانا دا جائز ندی. شرح عقیر تحاویہ ذکر کئی دعا بے حق فلان دا بیدت دے او دا منقول شریعت نا دے. روح المانی وی توسل بے جاہ النبی و حرمتی ہی دا مراد کے دا حرمت و دا جاہ نصفات دا اللہ نو جائز دا دا جاہ مانا دا محبت دا اللہ دا نبی سرا لیکن دا الفاظ منقول لصحابو ندی. دعا بحق الانبیاء والاولیاء بحق المیت دا مکروہ تحریمی دا. سیانت الانسان ذکر کئی قول فیصل و احوت دا دے جدا الفاظ بنوے او توسل بجاہ النبی والعباد صالحین دا عبارت مضمومہ دے چھ بدے معنی نس ورود ندے کڑے. اتم قسم دارے چھ سوال دا اللہ نہ کئی او دعا عام دا اللہ نہ کئی خود قبرون سے کئی او دا عقیدہ ساتی چھ دعا عند القبر دا مقبول دا دا توسل غیر جائز دے او دا توسل من البدع دے لم یفعلها سلف و سلف صالحین کے دا عمل چانہ دے کڑے. دعا دا اللہ نہ کئی لیکن قبر خواتے کئی ولی تہی سے نسبت نہ کئی بزرگ تہی سے نسبت نہ کئی. دیر خلق دسی دی وی من خود قبرون کی دعا چکو دا اللہ نے کو دا قسم دا دی سڑی عقیدہ دائی چھ دا قبر سے سوال خود قبلی گی دا من البدائی لم یفعلها سلف دا خو بدتی عمل دے سلف و صالحین دا عمل نہ دے کرے. نہ ہم دا چھ قبر دا نبی یا دا نیک سڑی تا ادری گی اوائی یا سید فلان او فلان کیا ادعو اللہ دا اللہ نا دعاو کا قبر خواہ تا ولاڑ لے اوائی او فلان کے وہ بزرگ دا اللہ نا مالو گاڑا. دا قسم غیر جائزن دام دا سلف نا منقول نہ دے. سیانت الانسان 106 کی لکھی دی. لسم دارے چھ دا قبر دا نبی او دا نیک باندہ سعودری گی اوہ یا سید فلان عشق مریدی او اکشف عنی قربتی خجی زما بیمار جوڑ کا او زمان تکلیف لرے کا فدس الفاظ مانے وی دا قبر خواتا ادری گی اے بزرگا اے ولی زما بیمار جوڑ کا دا صریح او جلیشی کا شرک دے خکارا شرک دے. اولسم قسم غائب یا مڑ را بلی دا قبر نہ سیوا آواز کئی وہ فلان کے بابا زما بیمار جوڑ کے دام صریح شرک دے. اور دولسم دارے چ دعا کئی غائب تا یا مڑی تا یا سید فلان ادعو اللہ و نیک سڑے اللہ رو بل ازما پا حاجت کی حاجت فلان کی دا دی سڑی دا زام دے چی دغا ولی و بزرگ پا علم غیب پوئی گا ازما خبر آوری دام سری شرک دے دکا علم غیب دا صفات مختصو دا اللہ ندے. روح المانی لکلی دی طلب من المیت الدعاء او من الغائب بدعت دا بدعت دے او ساری وی دا مسئلہ اتفاقی دا. مجموعۃ الفتاوی کی مولانا عبدالحی لکھی دی چی طلب من المیت للدعاء چمڑی توج اللہ نے رل دعا کا لم یثبت بھی زمان صحابت رضی اللہ تعالی عنہم آغی استسقا چ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا عباس نیولے وا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ خلافت کے باران نہ کھیرا نو حضرت عباس چ عم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے وسیلہ کے اللہ تے پیش کرے ہو مدا خو اخکار خبر را چدا توسل دے بے دعا الاحیاء وشلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا ذات فاضل سے وسیلہ ننی ولا او کہ پا ذات فاضل سے وسیلہ ننی ولی وے مدو نبی علیہ السلام ذات مدینہ کی ہو اگر بے وسیلہ ننی ولی وے خود واقع ندا معلومی کی چھ ذات فاضل پا وسیلہ کی ندے بلکہ توسل کر دے بے دعا الاحیاء او دعا الاحیاء چدا وہ شل خبر مانی دا وسیلہ جائز دا مخ کی تیرا شلا دا دب دعا دا عباس رو فی الحیات سیانت الانسان دو سوا او اتاوی چلی کلی دی ہرچ حدیث دا توسل دا آدم علیہ السلام دا بحق محمد دا موضوعی رویت دے او دا دے راوی اور رافیزی دے سیانت الانسان لکلی دی یو سلو چلیرش یو سل یو کم دیرش یو سل اشپک دیرش حدیث دا زریر رازی جڑون صحابی راگے عثمان ابن حنیف وی عثمان ابن حنیف جڑون سڑے راگے نبی علیہ السلام تا او طویلا دا ادعو اللہ ایو عافینی دا اللہ نے مالا سوالو کہ چھ اللہ ماجور کی نبی علیہ السلام و طویلہ کہ چھ رستا خوخی دعاو تو و انشیت صبر تا دا لگو رغوی نا دوارا لگو کا و ورش آو دسو کا اغزریر وی اللہ ما انی اسألو کا و توجہ علیہ کہ بے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہ بے کا الہ ربی فی حاجتی لتقضی اللہم شفعہ فیہ فعادہ وقد ابصرا سڑے راو گرزے دو سڑے جوڑو اگر مناظرہ دا شیخ القرآن سے دا مولان ڈاگئی کی شوی دا پا عربو کی نو یو دا حدیث دا حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ حدیث دا زریری ذکر کرے دے وہ شد خبر مانی نو کل چی دا حدیث ذکر کرے دے ان اتوسلو واتوجہ الیک بے نبی کا حضرت شیخ سے بتوائی وشلے قالت تی بی اے بے دعائی نبی کا جکہ حضب دا موضاف دے اے بے دعائی نبی کا تی بی وائی چی دلتا بے دعائی نبی کا ذات دے نبی ندے او دلیل پہ حدیث الفاظ دے ادعو اللہ دا اللہ نر علی سوالو کا وشلے خبر مانی او دا عبارت بے دعائے نبی کا روح المانیم ذکر کرے دے بے نبی کا بے دعائے نبی کا دا حدیث چکلا ذکر کرے دے ندلتا سالس شیخ طواہا ناس دے شیخ طواہا و توائی حدیث دعیف ہن دا حدیث دعیف دے حدیث دا زریر چکلا پیش کئی مولانا ڈا گئی نو شیخ طواہا و توائی حدیث دعیف ہن دو فوج دادا پسند دے کہ ابو جعفر دے او ضعیف دے صحیح الحفظ دے یہمو کثیرا دا حدیث دو جوابون یو جواب بے دعائے نبی کا حضرت موضاف دویم حدیث ضعیف دے او حدیث چمن حج جلبیت ولم یزرنی فقد جفانی سیانت الانسان وی پسند دے کہ ابن عادی دے نعمان ابن شبل او محمد ابن محمد ابن نعمان ابن شبل دے او دا دوان ضعیف دی او بدروی چه منظار قبری و جبت له شفاعتی بسند دی که موسی ابن هلال العبدی دی و دا ضعیف دی او بسند دی حدیث که عبدالله ابن عمر العمری دی و دام ضعیف دی منظارنی بعد موتی فکر انما زارنی فی حیاتی سارم وی حدیث مسترب الاسناد دی او حدیث چه منظار قبری حلت له شفاعتی سیانت الانسان وی بسند دی که عبدالله ابن ابراهیم الغفاری دی او دا ضعیف دی هاگ واقعی جی امام شافی وسیلنی ولوا بے قبر ابی حنیفہ جواب دا دے چدا واقع دروغ دا افترا دا لکہ منہاج التاسیس لکلی دی 121 کی اور شفاء الصدور دو مرعی بن یوسف 340 کی لکلی دی چدا واقع دروغ جنا دا شفاء الصدور دو مرعی بن یوسف 340 کی لکلی دی او حدیث چه من حج فزار قبری و فی رواد فزارنی بعد وفات عند قبری کان کمن زارنی فی حیاتی سیانت الانسان یوش پیتا که واید چه بسرد دلی که حفظ ابن ابی داود ده او لیس ابن ابی مسلم ده او پا بعض طرقو که حسن ابن طیب ده و احمد ابن رشدین ده و کلهم ضعفاء مجروحون طول ضعیف دی مجروح دی خبر مانی او امام عبدالحادی ذکر کرلی سارم کے چلا یجوز الاحتجاج بہاد الحدیث فدی حدیث مان استدلال جائز ہے پر انو حدیث منکر دا و حدیث منکر رے حتیٰ کہ بعض ذکر کرلی چی دا احادیث موضوع آو دے دا اخبار مکذوبہ نہ دے نو دا وسیلی اقسام دی س اقسام درست دی جائز او چنا جائز نو جکم جائزی دا حقی استعمال پکار دے جکم نا جائزی زانتے بچکول پکاری او دسنا چاخون دا خو پی دی کدھ خریو کدھ سپی چاخون دی پی قردسی کدھ ارز اس کی نا دا حلال او دا حرام فرق کول غواری او وسیلہ قربت دے او دا وو بے و جاہدو دا دا آت پی تفسیر دا پارشی جہاد فی سبیل اللہ دا بینہی قربت وسیلہ دا اے مومنانو ویرگی دا اللہ نا ولٹوی اللہ تا نجدے کتا جہادو کئی فلار دا اللہ کی خامخواہ شکا میں با تخویف بشکاہا خل چکو پرے کردے کچرشی دے پارا غصا جبریزمہ کی دے ٹولو فمیسل دا غیر آگے سرا جرمانہ ور کی پاگے سے عذاب دورز قیامت نہ قبول بن شے دینا او دیر پار عذاب درناک غواڑی رہی چه دی وزی دا ورنا و نبای وطن که دی ورنا دا دی دا پار دا عذاب همیشا امور انتظامیا غل سڑه و غل خزا کل سڑه غلی کل خزا غلی جزای دادا فقط و ایدی هما پریکر دا دی دوانو لاسونا خز غلا وکڑا سڑی غلا وکڑا او دا غلا قیمت تقریبا اگر دا می جن قیمت ترسید چاشر دراہیم اگے ترسید دلاس پری کے خلاس پر مڑوان کی جزان جزا لور کول جزا پر سبب دا چکم کس بے کڑے دے نکال من اللہ عذاب دے طرف اللہ نا اللہ زورور دے حکمت ناک پس چاچے تو بھی اصطلاح پس ظلم دنا کلائے کڑ تو بھی سے اصلاح دا عمل اوکڑا بے شک اللہ با مہربانی کے بری مانے بے شک اللہ بخون کے مہربان دے دلی دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیریز مرکز